Jeg er bange for, at det ikke lyder alvorligt, når jeg fortæller om det. Men altså, det jeg kan huske er, at hun siger den her sætning. Hold kæft, der lugter af spasser. Her. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er digter, forfatter og dramatiker, men først og fremmest digter. Han står bag noget af det mest populære moderne poesi og har udgivet 6, meget snart 7 digtsamlinger hos Gyldendal. 7-Eleven var hans første bog, der tog anmelderne med storm, og siden har han etableret sig som en af vores generations stærkeste stemmer. Hvis der er et sted, hvor hjerte for alvor rimer på smerte, er det som bekendt i poesien. Og i dag er han også selv blevet single for nyligt. Så jeg har lovet ham at vente et par måneder med at udgive det her afsnit, så alt kan nu at falde lidt mere på plads, før I får lov at blive lukket ind i hans hjerte. Velkommen til dig, Kasper Erik. Tak. Tak for den fine introduktion. Selv tak. Du har jo, altså, så vidt jeg ved, lyttet en del til 112 for knuste hjerter. Mm. Så du ved også godt, sådan, hvor relativt private fortællinger vi nogle gange kommer ind i den her podcast. Ja. Er du nervøs for at sidde i den varme stol over for mig? Nej. Altså, som du også lige selv sagde, så er det jo også mit arbejde at bruge mig selv rigtig meget. Mm. Forskellen på at lave sådan noget her er jo, at jeg kan altid selv styre præcis, hvordan tingene kommer til at fremstå, når jeg kommer med en bog, der handler meget om mig selv, og jeg kan især styre, hvad der ikke er med. Ja. Men jeg tror, at det eneste, jeg tænker på i dag, også fordi jeg lige er blevet single for 2 måneder siden, når vi optager det her, er mere sådan at tage hensyn til andre, der er en del af min fortælling. Mm. Og det tænker jeg også på, når jeg skriver egentlig. Ja. Har du hjertesorg nu? Ja. Det her er mit tredje sådan alvorlige forhold, som jeg virkelig gerne har ville i mit voksenliv. Jeg får altid sådan en følelse af vrede på universet over sådan, hvorfor gik det ikke? Mm. Jeg ville så gerne have, at det skulle have lykkedes, og samtidig så har det også ofte været mig, der er gået egentlig, når jeg tænker tilbage på det. Så på den måde er det jo også mærkeligt at sige, at jeg ville ønske, at det var gået. Men det er jo den der følelse af, man gik jo ikke ind i det med missionen om, at det skal vare nogle år, og så skal det slutte. Så der er jo altid en sorg forbundet med, netop, som du siger, at det ikke blev. Ja, og jeg tænker da også meget, også lige nu på, sådan, skulle jeg have gjort noget anderledes, eller jeg synes også, at den her fase i mit liv er jo også virkelig sådan, alle mulige brækker bliver ligesom kastet op i luften, også i ens personlighed, eller hvor starter og stopper ens personlighed overhovedet, hvad er det egentlig, jeg kan lide, er også noget, jeg er begyndt at spørge mig selv om de sidste par dage. Man bliver så meget et vi og et os, ikke? Ja, og også et os med et samfund, som vil have nogle ting af en, eller nogle roller, man falder ind i. Ja, men det er ikke den hjertesorg, som du er i lige nu, som vi skal tale om i dag. Vi skal faktisk helt tilbage til begyndelsen, til dit allerførste knuste hjerte. Og ikke fordi, at det så er en forældet historie, fordi grunden til, at vi skal snakke om den historie, er faktisk, fordi det sætter scenen for alle dine næste forhold, har en konsekvens i, hvordan alle dine næste forhold på en eller anden måde udvikler sig, ikke? Ja. Ja. Og min personlighed på en eller anden måde, jeg tænkte jo meget over det, da du spurgte, om jeg ville være med, sådan, hvad er egentlig, det er bare noget, der har været med til at forme, sådan, hvordan jeg har kunne tænke på mig selv i forhold, og i forhold til, hvad jeg må kræve af verden, og hvad jeg skal være tilfreds med, fordi jeg har et fysisk handicap, der hedder cerebral parese. Og til dem, der ikke ved, hvad det er? Det er en spastisk lammelse, som gør, at jeg halter på det ene ben. Det er ligesom den nemmeste måde at forklare det på. Ja. Men det er en form for hjerneskade. ja. Som gør, at det motoriske center snakker dårligere sammen med min krop, ja. End det burde. Ja. Og er det så altid, du halter på det ene ben, eller er det noget, der sådan kommer nogle gange? Det er altid, okay. Og det har været der altid. Jeg er født 2 måneder for tidlig, ja. Og træk ikke vejret, da jeg blev født, og så var det der, det skete. Puha, det var godt, du begyndte at trække vejret. Ja. Kasper, inden vi går i gang med din historie, så skriver jeg altid gæstens kærligheds-CV. Mm. Så hvor mange gange har du været forelsket? Jeg bliver rigtig tit hurtigt forelsket. Ja. I alt muligt og alle mulige mennesker, men det tror jeg ikke rigtig tæller som sådan det, jeg tænker på som en rigtig Nej. Forelskelse. Jeg tænkte over det i går, så tænkte jeg, tror, det er 5 gange. Ja. Og hvor tæller vi så første gang fra? Er det i folkeskolen, eller? Første gang er min første kæreste, Frida. Ja. Det var i 2007. Ja. Og jeg tror også, at det var første gang, at jeg var forelsket, hvor jeg følte, at det var gengældt. Ja. Og det var ligesom jo en ny følelse. Og meget sådan, wow, kan man have det sådan her? Nå, er det det her? Er det det her, det er? Ja. Derfor, der bliver lavet 10.000 film. Nu forstår jeg noget. Ja. Som jeg troede, jeg forstod i forgårs, men det var forkert. Ja, altså, jo. Så det starter der, og det var en meget lykkelig forelskelse. Hvor mange kærester har du haft? 3. Og tæller vi så altså alle kærester med, eller sådan de seriøse lange? Jeg tæller kun de voksne kærester. Okay. Så har jeg haft sådan en i folkeskolen, Louise fra Vejen. Ja. Det blev hun bare kaldt. På en måde også de andre på vejen. Altså, det var meget mærkeligt. Men det tæller jeg ikke rigtig med. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Det er mig, der er gået hver gang. Men da så mange nok har prøvet, så har det altid været i nogle faser. Ja. Altså min kæreste nummer 2, hun gik også fra mig på et tidspunkt. Og jeg synes altid, at de der ting er lidt mere flydende, end sproget ligesom lader snakke om ja. Det på. Og jeg er også ret sikker på med min første kæreste, at hvis jeg ikke var gået, så var hun gået ja. Lige om lidt. Ja. Jeg tror, nogle gange har det jo også noget at gøre med, hvem der ligesom har mulighed for at overskud til at sige, prøv at høre. Ja. Det går jo ikke. Nej. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det ved jeg faktisk slet ikke. Det knuste mit hjerte med den her historie, jeg skal fortælle. Og så er der en parallel historie med en af mine venner. Ja. Og det har noget med handicap at gøre. For mig. Ja. I hvert fald. Men en af mine venner i folkeskolen, en ud af 2, som jeg tænkte, som min eneste venner, han smed mig en gang op i et pissoir efter svømning, sammen med ham, som var ham, der altid mobbede mig. Og det var virkelig ydmygende og voldsomt. Og der, hvor at mit hjerte blev knust over det, var, at så prøvede jeg faktisk at fortælle nogle af mine venner uden for skolen om det. Vi var jo børn, ikke? Vi var vel 13-14 år. Så kom de til at grine, fordi det lød også sjovt. Altså blev du ligesom, okay, du blev kastet op i et pissoir, eller sådan noget, ikke? Altså som ja. Noget drilleri. Mm. Og i virkeligheden var det det, der gjorde mest ondt. Ja. Det var sådan, okay, de forstår ikke, hvad det her betyder. De forstår ikke, hvordan det er at have den her krop, jeg har, og Nej. Hvad det betyder at kunne blive løftet op, Nej. Og op i et fucking pissoir. Og så er det jo heller ikke værre, så vasker man sig. Men, ja, eller hvad er det jo også at sige det? Hvad, så er det heller ikke værre. Den her historie, den tror jeg, den havde jeg glemt, var vigtig for mig. Ja. Fordi jeg har brugt så meget energi og lært så meget sådan at komme over ting. Ja. At jeg nogle gange heller ikke lægger mærke til nogle af de ting, jeg faktisk er blevet udsat for. I kraft af mit handicap. Ja. Og det, der også gør det svært, er, at jeg ved godt, at ham, som jeg også var venner med efterfølgende, han mente ikke noget med det. Altså ham, der var min ven. Og jeg er helt sikker på, at hende, der knuste mit hjerte i den her historie, hun ved nok ikke, at hun har gjort det. Nej. Hun mente nok ikke noget med det. Mm. Og nogle gange, så er det det, jeg synes, der er allersværest. Det er jo at få knust sit hjerte af nogen, man ikke engang kan holde til ansvar for det. Ja. Når du siger, at du havde glemt den her historie med din ven, der på en eller anden måde knuste dit hjerte. Mm. Hvornår har du så husket den? Det huskede jeg, da jeg begyndte at skrive den her bog, der kommer lige om lidt, ja. Som hedder Nye Balancer, og som er et forsøg på at prøve at skrive om nogle af de her scener fra et handicapliv, som jeg på en eller anden måde, selvom jeg har skrevet om at leve med et handicap før, de kom aldrig med ind i bogen. Altså nogle scener, som jeg tænkte sådan, om de er for banale, eller ja. de er for kitschet eller et eller andet til at være med i et digt. Og så prøvede jeg ligesom at gå igennem mit liv og være sådan, okay, hvad for nogle ting har min krop egentlig oplevet? Ja. Og så var det der, jeg var sådan, gud, Vesterbro svømmehal, hold kæft, det var en nederen dag, mand. Og det satte sig i mig. Der er jo sådan en idé om, at når man skriver litteratur nogle gange, så må det ikke være terapeutisk, og det må ikke være helende. Hvorfor? Fordi så er det ufint. Nå. Det må ikke være noget andet end det smukke. Det er sådan et mantra, der findes gennem litteraturhistorien. Okay. Som er grunden til, at visse kvinder også gennem litteraturhistorien, og deres kærlighedsdigte er blevet anset som mindre fine og sådan noget. Ikke? Altså, ja. Det er jo en magtstruktur. Nå, men så det har jeg prøvet at skrive mig lidt ud af. Ja. Så har den været helende, den her bog, for dig? Ja. Ja, det har den bare. Og apropos det med at få knust sit hjerte, så er det jo også noget med, hvornår har man ret til at sige, at det er blevet knust? Ja. Altså, hvornår er det latterligt? Ja. Fordi at du bare var ulykkeligt forelsket i 2 dage i en eller anden. Ikke? Og den struktur kan også findes med at have et handicap. Og jeg tror, det er det, jeg vil prøve at fortælle om i dag. Det er jo også noget med, nogle gange når man ikke engang hen til afvisningen. Nej. Fordi at man lærer sådan, hvad havde jeg regnet med, eller at drømme realistisk om, hvem der vil være sammen med en, eller hvad man kan forvente af verden. Noget af det, jeg tit blev rost for gennem min ungdom, er jo for eksempel, at jeg havde god selvironi og god humor. Og det er en del af min personlighed, og det var jeg glad for at blive rost for. Men det er jo også en mekanisme. Hvad fanden skulle jeg ellers gøre? Ja. Fordi det er det vigtigste, du kan lære, hvis du har en anderledes krop, der på en eller anden måde. Ja. Og grine af dig selv først. Og derfor så lærer man det også meget hurtigt. Ja. Så den ene store gang, hvor du har fået knust dit hjerte, var her i folkeskolen, en gang, som du havde glemt, fortrængt, tænkt, det er nok lidt for latterligt, det er nok lidt for småt, det er nok ikke så slemt, indtil du begyndte at skrive den her bog. Mm. Og den anden store gang er den historie, som vi skal høre i dag, som er en mere romantisk fortælling. Ja. Troede du nogle af de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, det tror jeg hver gang. Og det tror jeg også hver gang, at mine forhold går i stykker bare. Ja. Altså, så tænker jeg virkelig sådan, fuck. Nå. Men så er jeg også meget sådan, okay, men så er glæden bare ikke for mig. så er der bare nogle andre følelser, og de kan også være spændende nok. Altså nogle gange kan jeg også have det lidt sådan, det der med at stræbe efter at gå og være glad, er ikke det vigtigste nødvendigvis i livet. Nej. Men det tænker jeg altid, og det går sgu altid. Jeg bliver altid glad igen. Er du glad i dag? Ja. Ja, jeg er rigtig glad. Har du en kæreste i dag? Nej. Vi gik fra hinanden for 2 måneder siden. Ja. Og det er ikke, fordi det ikke gør ondt, når jeg kan sige, at jeg er glad, men det er, fordi at jeg føler, at det er det rigtige. Ja. Og at det var nødvendigt. Kasper, skal vi gå i gang med din historie? Vi har jo teaset ret meget for den nu. Ja, der er mange cliffhangers og build-up. Men hvor er det, den her fortælling starter henne? Den starter med, at vi leger dåseskjul i mit barndomskvarter. Hvor gammel er du her? Jeg tror, jeg må have været 14-15 år. Ja. Det er også altså ret sent at lege dåseskjul. Ja, men det gjorde vi. Det gjorde. Altså, vi legede, det var, du ved. Det kunne jeg sgu godt lide, at vi gjorde. Ja, det var alle mulige folk. Jeg synes, det er fedt. Bare fordi jeg var så fuld som 14-15-årig. Jamen, det var vi også. Okay, godt nok. Så gik vi ned i Tinas kælder bagefter eller sådan noget. Klart. Og sad der, ikke? Jamen. Og snakkede om ting. Men vi leger dåseskjul. Og så er der den her pige, som er venner med nogle af dem fra vejen. Og på et tidspunkt, så gemmer vi os sammen. Og så bytter vi trøjer. Ja. Det gør vi bare. Så jeg ser jo også hendes BH. Der var jeg meget sådan, gud, nå okay, hvor vildt, må jeg det? Og så bondede vi meget over, jeg tror TLC fanmail-albummet er lige kommet her. Ja. Og det er jeg helt op at køre over. Og jeg har været nede og hente det med explicit lyrics, fået det bestilt hjem, og det synes hun er fedt. Ja. Det der med også at møde et menneske, der ligesom kan lide en for noget, som virkelig sådan jeg selv havde dyrket, som var noget, jeg selv havde fundet, og var sådan, jeg føler virkelig, jeg var sådan TLC first mover, og det var nogle seje voksne, der havde vist mig der sådan noget. Men så er vi her. Der er den her fløjt. så er hun ligesom bare i det her vejmiljø omkring de her venner i noget tid. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg får hendes nummer, men det har man jo bare. Pludselig har man jo bare nogle numre, ikke? Jo. Og så sms'er vi ligesom igennem noget tid. Men altså, er du vild med hende? Ja, ja. Er hun, hvorfor? Altså andet end, at hun kan lide TLC. Hun havde sådan en enorm moden energi, og meget sådan en energi med at vide, hvad hun ville. Og så var hun vildt smuk. Ja. Altså sådan noget af det smukkeste, jeg nogensinde havde set. Ja. Og jeg tænkte bare sådan, okay, gå for den. Det var jo også i den her periode, jeg prøver virkelig at huske, hvad året er, bare sådan til yngre lytter. Ja. Men man var lige blevet tryg med at have sådan en Nokia 3210 eller sådan noget, ikke? Jo. 3310 måske. Ja. Og sådan ligge... Spillede Snake. Ligge og spille Snake og SMS om aftenerne. Det er det, jeg husker ja. Aftenerne mest for. Bip, bip. Præcis. Beep, beep. Og sådan noget med, hvem havde fri SMS. Og sådan noget med, de ikke måtte blive for lange og sådan noget. Altså det, som er et meme i dag. Ja. Der var ligesom sådan nogle faste SMS'er, man også kunne sende rundt, ikke? Ja. Som også var, kan jeg huske, det var hende, der faktisk sendte den. I like you. Og så når man ligesom yeah. klikkede ned, kan du huske det? Yeah, ja, så stod der gurt. Yoghurt. Yoghurt. Eller der stod Young Boys in School Uniforms. Nå, men den har jeg ikke der fået. Der var to versioner. Jeg har kun fået den første. Okay, okay. Ja, men den, hvor jeg bare får SMS'en, og så kan jeg huske, at jeg fortæller en ven om det. Og så siger min ven bare sådan, nu er du sikker på, at det ikke er den der Young Boys in School Uniforms, ikke? Og så var jeg sådan, hvad? Hvad, er det, du, hvad snakker du om? Og så tager vi telefonen op, og så klikker jeg nå. Så jeg bare sådan, fuck mand. Fuck, hvor sygt. Men der bliver altså mere så frem og tilbage. Jeg spiller badminton, også i nærmiljøet. Så skriver hun sådan, jeg kommer over i den der badmintonhal og ser dig. Jeg kommer derover, så kan vi mødes derover. Okay, det var stort, ikke? Jeg var sådan helt sikkert. Altså, er du forelsket i hende, eller er du bare betaget ja. Af hende? Nej, jeg er forelsket i hende. Ja, jamen, hun var mega sej. Jeg var totalt forelsket i hende. Jeg vil helt sikkert gerne være kærester. I hvert fald, så jeg nærmer mig det her punkt nu, som jeg føler er, jeg er bange for, at det ikke lyder alvorligt, når jeg fortæller om det. Men altså, jeg kommer over til min badminton-træning, og der er hun der allerede. Det, jeg kan huske, er, at hun siger den her sætning. Hold kæft, der lugter af spasser her. Sådan på en måde, sådan lige hvor jeg er der, og hun har en ven med, så hun siger det jo også for at spille smart over for den her ven. Og sådan, nogen til min badminton-træning hører jo også det her, og synes det er mega mærkeligt. Eller der bliver lige sådan stoppet op. Er der nogen, der griner af det, eller hvordan reagerer Nej, folk på det? Der sker det her, at jeg tror, vi har en lille udveksling, hvor jeg på en eller anden måde siger sådan, det er også kun noget mærkeligt noget at sige, eller sådan, hvorfor fuck siger du det? Og så går jeg simpelthen bare ind. Der er ligesom sådan et uden for banerne område, ikke? Ja. Under et lille halvtag, hvor vi har alle vores tasker, og det er der, man lige sådan står og drikker en cola, og det er der, hun står. Så går jeg bare ind på banen. Så begynder jeg bare at lave øvelser. Jeg begynder bare at lave en eller anden træningsøvelse med en ven, og så ignorerer jeg bare, at hun er der, men så er hun der jo i noget tid, og så går hun. Så snakker vi aldrig sammen igen. Før jeg møder hende til en fest som voksen. Men det, prøv at høre, der, da jeg står ind og laver de der øvelser, der ved jeg, det er første gang, jeg oplever, når det er det her, der er survival mode. Det er det her, folk snakker om, når det er sådan, nu skal du holde et straight face. Nu skal du bare sådan, det er skuespil, det er skuespil nu. Ja. Og inden i mig, der er jeg bare færdig. Altså fordi spasser, det er jo ikke fordi, at det er det værste skældsord. Men det er fordi, jeg tror godt, hun kan lide mig. Hun er derovre, vi har aftalt, hun skal komme derover. Det også er på en måde, du er kommet for at sige det her. Altså, du er kommet for at ødelægge mig. Det er bare det, du vil. Og nu er det min opgave ikke at være ødelagt. Og samtidig så er det også pinligt, fordi så er jeg sådan, hvad fanden har jeg også regnet med? Alle synes, hun var fucking lækker. Alle synes, hun var fucking sej. Jeg render rundt, der er sådan en lille gut, der halter. Jeg var ikke særlig høj heller, vel? Så alle de der ting begyndte jeg bare at vende ind af. Altså, når du starter med at sige, at du er bange for, at det ikke lyder særlig slemt, så vil jeg bare sige, altså når man sidder og lytter til det på den anden side, Altså, kan jeg ikke sådan på stående fod komme i tanke om noget mere ubehageligt, jeg nogensinde har hørt? Nej. Jeg får sådan en knude i maven af tanken om det her, at der står en lille dreng, som er forelsket i den her pige i sin folkeskole, og halter og har inviteret hende over for at se ham spille badminton, og hun så siger, der lugter af spasser. Jeg har aldrig hørt noget klammer. Altså, det er så forfærdeligt. Det er den værste scene, du kan lave i en film. Det er der, alle græder. Ja. Jeg tror ikke, du finder et menneske med et hjerte, der ikke synes, at det her er en helt vildt frygtelig oplevelse. Det er sødt, at du siger det. Jeg føler, vi er på grænsen til at lave sådan en form for Good Will Hunting moment. Det er ikke din skyld. Når jeg også siger det, så er det også fordi, altså, for det første så er jeg helt sikker på, at hun ikke selv kan huske det. Hun ikke ved det. Hvorfor? Og at hun ikke har tænkt, at det var alvorligt. Eller et eller andet, men det tænker jeg bare. Det er også fordi, det har jeg lært at tænke om folk, når de siger noget strengt. De ved ikke, hvor meget det rigtigt ødelægger en. Og samtidig så tænker jeg også sådan, var det hele bare op i mit hoved? Og det ved jeg heller ikke, om jeg er en handicap-erfaring. Jeg tror, mange har haft den her erfaring, også i forhold til ulykkelig kærlighed. Man bliver sådan paranoid på sin egne vegne. Ja. Men er det fordi, jeg er indbilsk? Ja. Er det fordi, at jeg har for høje forventninger? Alle de her ting blev bare sat i spil på sådan i virkelig lang tid. Og det værste ved det der var, at jeg kunne ikke være ked af det over for nogen. Jeg tror nærmest ikke, jeg fortalte nogen venner om det. Også fordi den historie, jeg fortalte om det med at være blevet smidt op i pissoiret, det var inden det her. Og der havde jeg jo lært sådan, pas på, hvad du siger, for folk synes på en måde, det er sjovt. Ja. Din største smerte synes folk også ikke er så alvorlig. Ja. Fordi de ikke forstår det. Nej. Det er jo ikke så meget det knuste hjerte, som det er, at det også bare virkelig sådan installeret en ensomhed i mig. Ja. Som var sådan, fuck mand, jeg er alene i den her verden. Jeg havde bare ingen kærester, før at jeg møder min første kæreste, som, hvor jeg er sådan, gud, kan man være sådan det her menneske? Nå, jeg har bare ikke kendt mennesker, der var fede på den her måde. Men helt op til det, ikke? Altså fra jeg er 15 til jeg er 20, som jo er sådan nogle virkelig lange år, er du hvor sindssyg. Der sker mange ting. Ja. Så der går 5 år fra, at hun siger det her, og dit hjerte bliver knust, og din verden på en eller anden måde ændrer sig. Ja, ja. Det, der sker, er, at når jeg så bliver forelsket, og selv når jeg så kysser nogen på et dansegulv, så er der altid sådan en lille distance i mig. Ja. Der er altid sådan, ikke regn med noget her. Og jeg tror også, at mange af mine veninder i gymnasiet, da jeg får min første kæreste, troede på en eller anden måde, at jeg var homoseksuel. Ja. Fordi jeg bare altid havde været pigernes ven. Ja. Ikke fordi jeg nødvendigvis er blevet friendzonet, fordi jeg bare altid friendzonet mig selv først. Ja. Jeg tænker også, i forhold til det her med at have komplekser over et eller andet, der kan jeg bare selv huske følelsen af, at når der var noget, man tænkte, det her ved mig kan drengene ikke lide, så vil jeg bare gerne prøve at skjule det. Mm. Altså i stedet for ligesom at leve med det, eller anerkende ting, det. Men det kunne være sådan noget, jeg vil gerne tabe mig, være tyndere, eller at jeg synes, jeg havde store fødder, jeg brugte størrelse 39 sko, jeg synes, det var stort, i forhold til dem, der brugte 38. Det kunne også være, at jeg ville gerne have rigtig langt, tykt hår, og mit hår knækkede altid. Jeg kunne aldrig få rigtig langt hår. Og jeg synes ikke, min næse var lige, fordi den har sådan en bump på. Det synes jeg heller ikke var pænt. Det ville drengene ikke kunne lide. Jeg stiger jo direkte ind i din næse lige nu. Jeg synes, den er helt lige. Den er pæn. Ja, men det. Så fik jeg extensions. Så prøvede jeg at sminke min næse mindre. Så prøvede jeg at tage banks på, eller holde vejret for klart. At være slankere. Købt lidt for små sko, købt altid størrelse 38, bare for at, du ved, have størrelse 38. Ja. Gik du og prøvede at lade være med at halte? Lad være med at gå foran pigerne for meget, fordi når jeg står stille, kan de ikke se det? Eller altså, hvordan? Det troede jeg ikke, jeg gjorde. Nej. Men så fandt jeg ud af, at jeg snakkede med en forsker. Ja. Et år, så sagde han sådan, så fortalte han mig alt muligt om, hvordan jeg er. Ja. Som han bare ved, fordi han kender folk med cerebral parese. Så han sådan, jeg vil ved med, at du står og planlægger din dag i badet, og alle dine transportruter, du skal igennem. Jeg vil ved med, at du altid går bagerst på trapper. Sådan nogle ting, som jeg ikke tænkte var ting, jeg gjorde, men som er ting, jeg har gjort, for at halte mindre. Bare når jeg går fra stationen og herhen, så kigger alle jo på mig. med et bestemt blik. Men jeg kom til at tænke på, da du fortalte om alle de der ting i gymnasiet, eller hvor det var med folkeskolen især. Kropsidealer. Jeg sagde nej til at få bøjle på, fordi jeg tænkte, jeg skal ikke have én til ting. Jeg kan ikke flere ting. Altså, så er det for meget. Og så, og så samtidig, så blev jeg også langsomt mere og mere punket i min påklædning. Og jeg begyndte at tage på nogle andre typer af klubber, end dem, som mine venner tog på. Ja. Og det havde jo også noget at gøre med sådan, det her mandeideal med de her Iviso-bukser, eller fanden det nu kunne være, ikke? Det kan jeg ikke passe ind i alligevel. Mm. Men herover er der et ideal, der handler om det grimme. Ja. På en eller anden måde. Ja. Ikke? At finde det smukke i det grimme, og sådan, som var punken, og som også var sådan nogle teknoklubber eller et eller andet. Ikke? Ja. Og der fandt jeg jo også min plads. Hold kæft, jeg har haft noget latterligt punktøj på, ikke? Og så lærer man jo at fortælle sig selv, at det er sådan, det er sådan jeg er. Det er sådan, jeg vil se ud. Mm. Hvad så i den her tid efter, at dit hjerte bliver knust til badminton, og at hun ikke engang ved det, og at ingen i virkeligheden ved, hvad det er, der lige er sket, som er så skelsættende for dit liv. Hele verden fortsætter. Hvordan har du det, og hvad gør du i den her tid efter? De fleste i min folkeskole begynder at have sex, og der er sådan nogle fester. Og jeg kan godt mærke, at jeg trækker mig ligesom for de her ting. Fordi jeg simpelthen, jeg kunne bare ikke overskue det. Nej. Jeg begyndte at hænge mere ud med dem, jeg spillede badminton med. Altså simpelthen sådan et miljø, der var nogle andre. Ja. Der var afskåret fra det her. Og selvfølgelig også, fordi det at spille badminton var også en måde, sådan, der er vi den samme. Jeg var god. Ja. Så der er jeg sådan en af de gode, og det er jo en form for statussymbol. Ja. Så der skal jeg ikke sådan, der skal jeg ikke starte fra scratch. Eller nej. Min far spiller stadig i den her klub, og jeg har lige været over at se ham spille klubmesterskaber sidste sommer. Og det var simpelthen så vildt at opleve og træde ind i det der rum igen. Alle kender mig stadig, og alle var bare sådan, hey, hvad så, hvordan går det, du ved? Jeg følte mig så hjemme på en eller anden måde. Og den hjemlighed, den tror jeg, jeg havde brug for. Ja. Den man tugter, elsker man. Det er måske sandt, hvis man er et barn eller teenager. Men det er faktisk en ret dårlig taktik. For forskning har ifølge videnskab.dk vist, at vi kan lide dem, som kan lide os. Og det betyder også, at hvis vi tugter, spiller kostbare og giver modsatte signaler end det, vi egentlig føler, så er der større chance for, at den relation vil udvikle sig til et parforhold, som er usundt og uærligt på flere parametre. Hvor den mere simple, jeg kan godt lide dig, du kan godt lide mig-metode, vil give et sundere og mere ærligt parforhold, også på sigt. Mødte du hende rundt omkring? Altså, forsvandt hun bare? Hun var der bare ikke længere? Så har jeg en kæreste. Ja. Vi har nogle venner, som også sådan DJ'er rundt omkring, og de holder nogle fede fester. Så kommer vi op til den her fest. Jeg tror på en måde ikke, min daværende kæreste var med. Hun var vist derhjemme og skulle et eller andet. Jeg er der. Hendes kusine er der. Hendes kusine er venner med den her person. Så hun er der. Så møder jeg hende ude i et køkken, og så siger hun, hej, Kasper, kan du huske mig? Og så siger jeg bare, nej. Fordi det er første gang, jeg ser hende, og jeg vidste godt, at hun ligesom på en måde var i periferien af de her mennesker, jeg nu sås med. Jeg var bare sådan, åh Gud, bare vi ikke skal snakke om den der gang, på sådan en hyggelig måde. Ja. Så jeg siger bare nej. Jeg siger bare, at jeg kan huske hende. Som sådan så? En lille latterlig sejr. Og så siger hun, ej, okay, hvor mærkeligt, mand. Det kan jeg da godt forstå. Ja, hun var helt vildt sød. Altså, hun var bare sød, du ved. Jeg var også lidt sådan, og hun var en del af sådan det ældre crew der og sådan noget, ikke? Så jeg følte mig ikke så på hjemmebane, men jeg følte mig alligevel sådan, okay, du ved. Du kan huske mig, jeg kan ikke huske dig. Ja, ja. Sluttede samtalen så bare der, så sagde hun, ej, okay, hvor mærkeligt, og så var du sådan... Nej, så tror jeg, så stod vi bare og snakkede lidt om whatever, sådan noget. Så hun sagde ikke, nej, men det var mig, der, du ved, vi skrev... Måske så var hun bare sådan, okay, du gider ikke snakke om den gang, eller... Nej. Det kunne også være et hensyn, det kunne være en ting, der var sket et eller andet, andet traumatisk for mig. Så havde jeg brug for at tage afstand. Det kan også være, hun kunne huske det. Det kan også være, hun kunne huske det. Det har jeg også tænkt på. Ja. Hvis jeg bare havde sagt sådan, ja, sidst jeg så dig, der kaldte du mig spasser foran sådan alle mine venner. Ja. Efter vi havde sms'et, kan du huske det? Du ved, hvad var der sket? Vil du hellere have gjort det? Nej, Fordi, prøv at høre, jeg vil gerne have det hyggeligt til den her fest. Ja. Men det tror jeg faktisk er sidste gang, jeg ser hende. Ja. Når jeg siger det, så er det ikke på sådan en traumemåde, hvor sådan, det er heller ikke, fordi jeg ikke har lyst til at snakke med hende om det, eller det er ikke sådan, hvis hun kan genkende sig selv i det her, så tænker hun bare sådan, fuck, det er fucking løgn, det der. Altså, du ved, hvordan? Jeg kan ikke forestille mig, at hun kan huske det, eller også så tænker hun nok bare, jeg var en bitch nogle gange i folkeskolen. Ja. Folk forandrer sig jo. Ja. Folk var nogle bitches i folkeskolen, ikke? Ja, jeg var også. Folk jeg var også nogle gange, ja. Det ville heller ikke undre mig, hvis nogen kom og sagde, du sagde til mig, at jeg var en kæmpe idiot, eller et eller andet sådan, gud, det kan jeg slet ikke huske. Jeg har helt sikkert også været en nar. Ja. Altså, uden tvivl. Ja. Jamen, det er også det der med sådan, okay, så det her, at jeg sidder og nu bruger et helt radioprogram på at fortælle om det, det er også at pumpe det op. Det er også noget, jeg har lært sådan, åh, lad nu være med at være så dramatisk. Du ved. Hvorfor? Jamen, fordi det lærer man som en, der oplever hårde ting i kraft af sin anderledes krop, så lærer man virkelig meget sådan, lad nu være med at whine. Hvem lærer du det af? Alle. Dine forældre lærer du det af, og du lærer det jo også på en omsorgsfuld måde, fordi du skal klare dig, og der kommer ikke nogen og hjælper dig. Nej. Det har mine forældre opdraget mig til, og det har jeg synes i nogle faser var lidt hårdt, da jeg blev ældre, men de har jo virkelig hjulpet mig meget, kan jeg se nu. Altså, de har givet mig mange ressourcer til at virkelig bare sådan kunne, du ved, modstå sådan noget her, fordi det der sker, du vil møde en eller anden, der vil prøve at ødelægge dig. Ja. Det sker, og det sker også som voksen, og i de situationer, så er der ikke nogen, der hjælper dig. Mm. Og det er jo måske også lidt deprimerende at sige. Bortset fra, at det er der jo så. Der er jo alt muligt, man kan gøre, efter de situationer sker. Ikke? Mm. Man kan snakke om det med sine venner nu og sådan noget. Man kunne jo også håbe på, at hvis du faktisk havde gjort nogle af de der ting, som du var bange for, fordi du var bange for at blive afvist og grint af, at du så havde været blevet positivt overrasket. Altså, det er helt sikkert sandt. Det er også derfor, jeg prøver at fortælle lidt om det i dag, tror jeg. Fordi det er jo ikke for sent for så mange andre. Eller jeg har sådan en idé om, at det her, jeg fortæller, der findes 10.000 vis af historier ude i det danske land, som er parallelt til den her historie. Mm. Og som har noget at gøre med handicappede, eller folk med alle mulige anderledes kroppe, folk, der kan vide, whatever, det kan være alt muligt. Som har lært, hvad de må elske. Og på hvad for nogle måder. Og det synes jeg sådan, det ville jeg ønske, at der var flere, der havde snakket om dengang. Så jeg ikke skulle vente med at være med i dit program, før der er nogen, der siger, prøv at høre, det er forfærdeligt, det der. Ikke? Det er den første ting. Men den anden ting er også det her med sådan, altså, det skal nok gå, mand. Fuck dem. Mm. Ikke? I er ikke alene. Nej. Altså, den følelse. Ja. Og der er alle mulige gode oplevelser. Altså, jeg har haft et fucking skønt voksen kærlighedsliv. Siden jeg mødte min første kæreste. Det har været, jeg føler mig enormt sådan heldig over de kærlighedsmæssige ting, jeg har fået lov at opleve gennem mit liv. Til en grad, hvor jeg også nogle gange tænker, om det, altså sådan, om det er for mærkeligt. Altså, hvorfor? Mine to første kærester er på en måde rigtig gode venner med i dag. Og det sætter jeg også en ære i. Mm. Og jeg er sådan taknemmelig for det, vi har haft. Uden at jeg overhovedet vil have det igen. Men ja. Vi startede jo også ud med at sige, inden du begyndte at fortælle den her historie, at det ligesom trak tråde ind i alle dine næste forhold. Ja, det gør altså, det altså i alle dine seriøse forhold, den her oplevelse. Hvordan er det, du har kunne mærke den her oplevelse i dine voksne romantiske relationer? Den her oplevelse er bare sådan en virkelig en distillering eller sådan en urscene i forhold til den måde, jeg har været i nogle forhold på, hvor jeg er også en person, der virkelig gerne vil passe ind, for jeg vil bare gerne have det her parforhold. Det at kunne være et fast parforhold har i så mange år, også på grund af den her situation, været sådan beviset på, at hvis jeg kunne have det, så havde jeg jo klaret den, så har jeg på en måde ikke et handicap. Ja. Men det gør også, at jeg måske, og når jeg siger måske, så mener jeg selvfølgelig helt sikkert, har kommet til på den ene side at skjule handicappet inde i parforholdet, eller ligesom været enormt bange for, hvis der var noget galt, eller jeg ligesom kunne mærke en eller anden distance med dem, jeg var sammen med, at det faktisk havde noget med handicap at gøre, men de havde ikke lyst til at sige det. Ja. Fordi det ved man jo også godt med nogen, man elsker, sådan, at de kan jo også få nogle skamfulde følelser. Ja. Og det er meget sådan konkret jo at være sammen med nogen, der har en anderledes krop, tror jeg. Ja. Så får man også de skamfulde følelser, men hvem fanden siger man dem til? Ja. Og hvad fanden gør man med dem? Ja. Du har tænkt, okay, de synes faktisk, det her på en eller anden måde er utiltrækkende, eller problematisk, kompliceret. Ja. Det er ikke fedt, men det kan jeg selvfølgelig ikke sige til Kasper, for så bliver han mega ked af det. Ja. Og jeg ved, han har et kompleks over sit ben, så det skal jeg ikke træde rundt i. Yes. Og så har det kørt op i dit hoved, og du tør ikke spørge dem, for hvad nu hvis det er sandt? Yeah. Og lige meget hvad, kan du ikke få det ægte svar ud af dem, for de vil nok også bare sige nej, lige meget om det er eller ej. Både det, og så på en måde, så tror jeg også, jeg tænkte bare lige på en meget mere konkret måde at sige det på, er bare, jeg skal også bare være glad for, hvad jeg har. Ja. Det er det, det handler om. At komme til at sige det til sig selv, når der er noget galt, ja, er jo også sådan en måde at sige sådan, jamen på en måde, så skal du bare være taknemmelig. For at der overhovedet er nogen, der vil have dig. Ja. Fordi, du ved, se hvor langt vi er kommet nu. Ja. Ikke? Og derfor er det jo også ironisk og tragisk, at det er mig, der er endt med at gå. Ja. Eller da du spurgte men mig, om det er med kærlighed. Jamen det tror jeg, fordi at så er der nogle ting, som jeg er dårlig til at snakke om, men så bygger det sig op ind i mig. Ja. Indtil at jeg føler, at der er sådan ingen udvej. Ja. Andet end at gå. Så hver gang der opstår små problemer, konflikter, uoverensstemmelser, så tænker du, lad os lade som om, de ikke er der. Mm. Lad os lade være med at tage det op, fordi det kan være, det har noget med mit handicap at gøre. Og det skal vi ikke snakke om. Ja, eller bare sådan, al den forelskelse, du havde til mig i begyndelsen, og ja, alle de ting, du synes, der var fede ved mig, de tæller nu ikke lige så meget sådan, så at det kompenserer, ja, for det, at jeg, når man er sammen med mig, så er man også sammen med en, der har et handicap. Ikke? Det er også noget, jeg har lært at tænke. Det tænkte jeg dengang med hende i den badmintonhal. Det, jeg også tænkte, som var en god ting, det var, okay, så skal jeg fucking vise dem. Ikke? Ja. Altså, alt det her med at være blevet digter, tænker jeg nogle gange på, har noget at gøre med sådan, jeg skal fucking vise jer. Ja. Og jeg, men også, at jeg jo godt vidste, jeg bliver nødt til at for det første have et eller andet, som er meget mit eget, som er noget specielt, hvor jeg kan være den. Altså, ja, på en måde er det, jeg siger nu, jeg bliver nødt til at blive kendt for noget. Ja. Og det er digte. Ja. Og det vidste jeg på en måde godt, der omkring det der DJ-miljø, noget sådan, jeg kommer aldrig til at kunne være en god DJ. Så jeg skal finde noget, der er mit. Ja. Og jeg, måske er det noget med ord. Og det er jo en voldsomt uromantisk måde, jeg snakker om mit arbejde på nu, som jeg virkelig elsker. Men ikke nok med det, så er det det her job, hvor man ikke nødvendigvis tjener særlig mange penge, så jeg bliver også nødt til at blive en, der virkelig er fucking god til det. Ja. Og tjene mange penge, fordi ja, det er også vigtigt, når du har et handicap. Ja. Ja. Så jeg vidste godt de her ting, sådan, min krop er, jeg er bagud på point fra starten med min krop, så jeg skal have alle de her andre ting. Og det er den følelse, jeg nogle gange har haft inde i nogle parforhold. Ja, hvad havde jeg regnet med? Ja. Jeg skal heller ikke kræve for meget. Og så vokser problemerne. De bliver ikke løst. Og til sidst, så går det så dårligt, at der ikke er nogen vej udenom at gå fra hinanden, fordi der ikke er nogen vej tilbage. Det er for sent. Desværre er, at i det forhold, jeg lige har været i, som jeg helst ikke vil snakke så meget om, men jeg kan bare, altså det har virkelig været et dejligt parforhold, altså nogle skønne år. Men det var ligesom om bare sådan, det er ikke fordi, der var så dårlig stemning, at nu er der ikke mere at gøre, men det var mere bare sådan, vi er jo helt forskellige. Det der fællesrum, altså hvor er det blevet af ligesom, og der var ikke nogen mulighed for at snakke om det. Altså i forhold til handicappet, i sådan alle mulige relationer. Jeg betaler altid en pris, når jeg snakker højt om mit handicap. Mm. Hvad er det for en pris? Jamen det er den pris, at jeg gør det mere virkeligt ved at snakke om det. Ja. Og der er jo også mange, der altid siger til mig sådan, oh, men, kan du ikke bare, du ved, jeg tænker ikke på det som handicappet, eller skal nej, vi ikke prøve ikke at tænke på det? Og ja, du ved, det er svært. Der er ikke, ja, det er svært, men der er også det her ikke noget, jeg hellere vil. Nej. Vel, hele mit liv handler jo om det i forvejen. Så det er en enormt svær mekanisme, det der. på en eller anden måde. Ja. At finde, og den balance har stadig ikke fundet. Jeg forestiller mig bare sådan, hvor meget det må fylde i dit liv. Altså, du tænker jo selvfølgelig måske over det, hver gang du går. Altså, det gør man jo rimelig meget. Mm. Og så er der alt det mentale, og alle komplekserne, og alt, hvad tænker folk om mig, og alle de tanker, der følger med. Samtidig med, at du jo så også netop møder mennesker, som er sådan, nå, men det har jeg slet ikke tænkt over. Mm. Og så bliver det sådan, og der også er det kun op i mit hoved, at jeg er handicappet, eller sådan... Ja. Altså, er det noget, alle tænker over hele tiden, eller er det noget, ingen tænker over, eller hvor meget fylder det? Og samtidig, det er bare for os at sige, sådan, den her mekanisme ind i parforholdet med at have svært ved at tale om det, eller hvad gør man, den findes jo også ud i samfundet. Det er jo også en, du spurgte på et tidspunkt, ikke, sådan, hvor lærer man de her ting? Jamen, vi lærer det altså også af samfundet. Jeg har også lært, at det fineste, jeg kan, det er, hvis man ikke kan se mit handicap. Ikke? Det er jo det, jeg altid er blevet rost for. Ja. Jeg har også set alle filmene, og jeg har også hørt alle politikere snakke om, at de her mennesker på et bosted, de skal også bare være glade for at få lov til at komme på sommerlejr eller sådan noget, ikke? Mm. Som i øvrigt er det første, der ryger, når der er finanskrise, som der er nu. Mm. Altså, de ting er også sådan, det er noget, jeg ikke bare kan glemme, og det betyder noget for mig. Mm. Så der er også sådan en vrede, jeg har, og en uretfærdighed, som godt kan gøre det svært nogle gange egentlig også bare sådan... Det kan jeg også godt forstå for dem, jeg har været sammen med. Jeg tror også, det kan være svært at være sammen med mig. Fordi den vrede ligesom står i modsætning til den lykke, der nogle gange bare kan findes inde i mine private forhold. Og jeg skammer mig over den, eller jeg ligesom sådan, hvad... Ja. Især hvis jeg kan mærke, at det, jeg så gør inde i de parforhold, er selv at skjule det, for jeg føler på en eller anden måde, jeg forråder nogen derude. Det forstår jeg godt. Det forstår jeg virkelig godt. Og jeg synes også, det giver mening i forhold til mange andre ting, som ikke er et handicap nødvendigvis, men som kan være alt muligt, som folk kan genkende. Altså for mit eget vedkommende, så kommer jeg til at tænke på det at være kvinde. Mm, ja, det ja. Altså, helt sikkert. At der ligger noget indlejret vrede i en forskelsbehandling fra mænds side, som... historisk set har været mere magtfulde og som har undertrykt kvinder. At der er noget i mig, som kan blive sådan, det skal du bare ikke gøre, fordi du er en mand. Mm. Altså i mit parforhold, hvor at hvis det var en kvinde, jeg sad overfor, ville det måske ikke stridte på mig på samme måde, sådan, det her bliver for klassisk kønsrolleagtigt, eller det her, det er forkert, eller gør vi kun det her, fordi jeg er en kvinde, du, hvorfor automatisk sker det her? Er det, fordi jeg er en kvinde? Altså, og det kan jeg virkelig godt forestille mig, at man lige kan gange med 100, når det er et handicap. Men altså, jeg kan huske, at jeg snakkede med en veninde om på et tidspunkt. Jeg havde mistet min mødom med min første kæreste. Mistet min mødom. Men altså, jeg havde haft sex første gang med min første kæreste. Men det havde jeg lovet om. Altså, jeg havde lovet om, at jeg ikke var jomfru. Ja. Gennem hele min gymnasietid. Altså, den løgn startede på en måde i folkeskolen, og så morfede den, og så... Du ved, jeg boede et år i Australien, og så var det også sådan et godt alibi. Jeg kan ikke engang huske, hvor løgnene startede og stoppede. Ej. De var bare en del af mig. Og så sagde jeg til hende, at jeg skammede mig lidt over det, eller et eller andet, og sådan... Og jeg havde heller ikke sagt det til min kæreste, hvis det heller ikke. Ej. Og så sagde hun bare, prøv at høre, du skal bare være så glad for, at det der var din første gang. Fordi min første gang, og min venindens første gang, og alt muligt, det var sådan noget på et eller andet fucked up køkkengulv til en eller anden lortefest, mand. Hvor jeg var sådan, gud ja, okay, der er noget her, hvor du både forstår mig, og hvor jeg også er privilegeret i forhold til nogle oplevelser, fordi jeg bare overhovedet ikke er en kvinde. Og du har også sprunget nogle år over, som kan være ret sådan brutale på en eller anden måde, ikke? Ja, og samtidig, det er jo den brutalitet, jeg var så misundelig på. Ja. Men altså, klart, når jeg snakker om handicap, det er da helt klart, jeg tænker da også, at alle mulige kan forstå de her ting fra der, hvor de nu sidder. Ja. Altså, jeg tænker også, at handicap kan være en form for paraply-kategori nogle altså, gange. Og det er virkelig ikke for at negligere det, du siger, som sådan, alle har det sådan. Mm. Men jeg tror bare, dele af det og følelsen kan man genkende, hvis man netop er kvinde, eller hvis man er sort, eller hvis man har en anden seksualitet, eller whatever, hvad det kan være. Ikke? Ja. At man... har noget indlejret, som spolerer lykken, og som spolerer nuet, og som spolerer, at man bare kan være i det, fordi man hele tiden tænker, er det her fordi det her? Eller tænker du nu sådan om mig? Ja, en følsomhed, ikke? Eller jeg synes i den historie, du fortæller om, sådan, det der skal du ikke sige, selvom du er min partner til mig, fordi du er en mand inde i mit parforhold, er jo også en følsomhed, som man så ofte får skudt i skoen af overfølsom eller sådan noget, ikke? Jo. Altså sådan, slap dog af. Ja, ja. Og det tænker man jo også om sig selv. Ja, ja. Slap nu af. Det er det, jeg mener. Altså det slap af, som nogen siger til en, kommer nogle gange inden, at man overhovedet når at sige sin følelse. Ja. Og derfor så lærer man at drømme realistisk om, hvem man for eksempel kan være partner med og alt muligt. Mm. Så det er da klart, altså det er som sådan en, der interesserer sig for følelser og sprog, så tænker jeg også, at det her helt sikkert handler om, hvem der har ret til at føle hvad, hvornår. Mm. Og at det, ikke, at det er virkelig forskelligt i vores samfund. Ja. Og der er et helt klart hierarki. Nogle af dem, der er overfølsomme i forhold til andre, det er også, fordi de har oplevet nogle traumer. Mm. Eller når du siger det der med noget stritter på en, det er også fordi, sådan, ja, jeg har en fucking bagage, og jeg vil ønske, den ikke var der. Ja. Og selv når jeg siger det, så bliver jeg også træt af, sådan, hvorfor er det altid dem, der har oplevet smerte, der skal tage ansvar for at komme over det, altså. Mm. Jeg har både oplevet det her, og så nu vil du have, at jeg skal ud og lave et eller andet nu skal jeg også ud og arbejde med mig selv. Ja. Sådan kan nogle andre prøve at arbejde lidt. Ja. Sådan kan jeg godt få det. Ja. Og sådan kan jeg også få det inde i min parforhold. Altså jeg har en lav grænse for folks forkælethed, som de ikke selv kan gøre for. Ja. Jeg vil ønske, at jeg ikke havde den. Fordi du tænker... Jeg kommer jo til at tænke sådan, det der, dit lille problem der, ved du hvad, det er ikke et problem. Ja. Og det er jo mega strengt at lave sådan en smertebingo. Hvad er et handicap egentlig? Det har FN's handicapkonvention defineret. Du har et handicap, hvis du har en langvarig funktionsnedsættelse, der begrænser dig i din hverdag. Det kan for eksempel være, at du har nedsat hørelse, at du bliver lam i en trafikulykke eller får PTSD. Ifølge danske handicaporganisationer opdeler man handicap i 4 forskellige typer. Fysisk handicap, for eksempel det som Kasper har. Kognitiv handicap, det kan for eksempel være problemer med koncentration, hukommelse, sprog eller træthed. Psykiske handicap, som kan være depression, angst, skizofreni eller ADHD. Og til sidst sensoriske handicap, som er, når dine sanser ikke fungerer optimalt. 30% af danskerne, 30% har et handicap. Det vil sige, at næsten hver tredje person, du møder, lever med et handicap. Og her har vi ikke engang talt ældre mennesker med. Hvor er du så i dag? I forhold til den her oplevelse og alt, hvad du ligesom har reflekteret over siden i, hvordan du håndterer konflikter i dit parforhold, hvordan du er i tvivl, om du overhovedet har ret til at være her og blive elsket, og om du ikke bare skal være taknemmelig. Hvor står du nu? Jeg er helt sikkert et sted, hvor jeg kræver og kræver og kræver, fordi jeg bliver sur på den følelse. Ja. Og det ved alle dem, der har været kæreste med mig. Jeg fylder vildt meget. Ja. Jeg er besværlig at være sammen med, og det der med at fylde og tage plads, har virkelig også været noget med at have været igennem de her oplevelser i folkeskolen, og sådan ikke være bange for det, ikke være bange for at være for meget, og sådan noget. Der er jeg i dag, og der har jeg været i lang tid. Det nye ved det sted, jeg sidder lige nu, er, at jeg tør godt at indrømme, at de her ting har været svære, og de også har formet min forståelse af kærlighed. Det tror jeg har været svært, fordi jeg har haft en idé om ens personlighed som noget, man selv har skabt. Og der er noget vildt skrøbeligt over at indrømme, og jeg er 35 nu, ikke? Men sådan, når min personlighed er egentlig lige så meget skabt af andre mennesker. Ja. Og heller ikke kun på gode måder. Nej. Ikke kun en fed dansk lærer, der har vist mig Michael Strunge eller et eller andet helge. Også de hårde oplevelser. Ja. Og det er jo sådan en magt, man ikke har lyst til at give folk. Nej. Og det er det, jeg prøver at være mere sådan, nå ja, med alle mulige folk, også idioter, har haft vildt meget magt over, hvem jeg er. Mm. Det, at jeg godt kan lide at ligge på sofaen og se Netflix og spise pizza, det er virkelig en del af min personlighed og mit kærlighedssprog. Mm. Men det er da klart, det er jo også noget med, det er en måde, der er vildt god for min krop, fordi så kan jeg lige lade op imens. Ja. At ligge i en seng, det er jo en arena, hvor sådan kroppen er lidt mere ens. Ja. det, at jeg elsker det så meget, og ja. Det, at jeg hader at gå tur i Søndermarken, ja. For eksempel. Ja. Hvad for, hvor starter og stopper ja. Personlighed og begær og sådan noget, ikke? Jo. Og hvad tænker du, når du på et tidspunkt skal indlede din næste relation, dit næste parforhold? Vil du så kunne gå ind i det mere vis og reflekteret over de her ting, kunne føle, at du har den her plads, at du godt tør snakke om problemer, også selvom at det potentielt kan handle om dit handicap, eller gentager vi historien for altid? Det er et godt spørgsmål. Jeg har virkelig prøvet at sige til mig selv de sidste par uger, sådan, jamen, hele den der idé om i det næste parforhold, altså, den er ikke så vigtig. Nej. Altså, det er mere vigtigt, at jeg bliver forelsket i mig selv. Det er den proces, jeg er i nu, og den har jeg faktisk ikke været i før. Hver gang, at et parforhold er gået i stykker for mig, der har det meget mere handlet om frygten for, om der var noget på den anden side. Finder jeg nogensinde nogen? Er der nogen, der kan elske mig? Og sådan noget. Og jeg skal også nå at finde en, inden at mit handicap bliver mere alvorligt. Der er altså også et tidsaspekt, okay. som jeg tænker også, det forstår kvinder også. Mm. Og det prøver jeg at lægge lidt væk nu. Eller sådan, det har faktisk ikke fyldt så meget. Lige nu har det fyldt mere, at jeg går sgu rundt på gaden og fløjter, du ved. Og prøver at være sådan, okay, København er en dejlig by. Jeg har været her hele mit liv. Nu skal jeg hen i en ny lejlighed. Hvad kan det gøre? Ja. Hvad er det egentlig, jeg vil? Hvad vil jeg lave, mens jeg er her ja. I den tid? Hvad er det, jeg vil nå? Og så prøver jeg at fokusere på ting, der ligger uden for det med kærligheden. Mm. Jeg vil gerne være en bedre storebror, eller sådan, og jeg vil gerne være en større digter. Ja. Jeg vil gerne opnå alle mulige ting. Jeg skal prøve at finde ud af, hvad er det også egentlig, jeg vil have en partner. Og være bedre til at stille spørgsmålstegn ved det. Ja. Sådan på en lidt mere sådan uromantisk, skematisk måde i virkeligheden. Ja. Hvad skal du have? Ja. Det føler jeg er for date-annonce-agtigt at sidde og sige, er farligt. Ja. Og krydse af. Altså, når jeg snakker om det der med at være forelsket i mig selv, så er det også noget med at være et sted, hvor jeg har kapacitet til faktisk at give det, jeg gerne vil give. Mm. Og jeg synes, det er nogle gange det svære med kærlighed, det er, at man kan ende i nogle situationer, og det er det, jeg måske har endt i alle mine relationer, det er at komme til at give noget, jeg ikke har lyst til at give. Ja. Fordi jeg bare gerne vil please. Ja. Eller fordi jeg så gerne vil have et eller andet gård. Eller jeg gerne bare vil elskes. Så forandrer jeg mig også. Og så på et tidspunkt, så bliver jeg vred over, ja. At jeg har forandret mig. Eller at jeg føler en eller anden, noget med en mangel på integritet over for et eller andet i mig selv. Og så kommer jeg til at vende den vrede ud af. Ikke? Jo. Selvom det var mig selv, der gjorde det hele. Det er jo en struktur, jeg må lave om, altså. Sorry. Undskyld til alle gennem tiden. Ej. Ej, den her samtale må ikke slutte af med, at du skal undskylde til alle. Nej, men det er også en typisk ting, at man undskylder. Men det er det. Det går ikke. Jamen, jeg synes, det er rigtig svært at snakke om det her, faktisk. Altså, jeg ved ikke engang, hvor jeg er lige nu. Nej. Jeg ved ikke, hvem jeg er, mens vi sidder her. Nej. Det, jeg bare ved, er, at jeg for første gang ikke synes, det er skræmmende at prøve at finde ud af det. Åh, Gud. Det er også noget, man siger for at prøve at se, om det er sandt, ikke? Det tror jeg virkelig er rigtigt. Ja. Altså, jeg synes, det lyder meget rigtigt. Ja. I forhold til hele den historie, du har fortalt. Mm. Og at du alligevel har en del klarsyn på de her tidligere forhold. Så lyder det ikke helt urealistisk, at du er et sted lige nu, hvor du lige er blevet single og har lyst til faktisk og prøve at ændre nogle ting. Mm. Mænd bliver mere påvirket af problemer i parforholdet, end kvinder gør. De lider simpelthen mere under konflikter og dårlig stemning. Til gengæld lider kvinderne mere fra det øjeblik, man rent faktisk går fra hinanden. For kvinderne påvirker det mest, hvorvidt de er i et forhold eller ej. Det lyder unægteligt som en kæmpe generalisering, men det er ikke desto mindre, hvad et amerikansk studie med 1000 ugifte mænd og kvinder mellem 18 og 23 år viste. Kasper, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu og lytter med? prøve at tænke på, at kærlighed kan være mange ting, og at se, om man ikke også kan finde noget af den kærlighed, man savner i nogle af de relationer, man allerede har. Og ikke at være bange for at sige til ens venner, at man har brug for dem. Sådan har jeg det også selv lige nu. At det skal man sgu huske at gøre. Har du sagt til dine venner, at du har brug for dem? Nej. Det er også derfor, jeg prøver at give råd til mig selv. Nej, men de er der også. Jeg tænker også, hvis der nu er nogen af dine venner, der lytter med, ikke? Mm. Så har de i hvert fald også hørt det nu. Ja. Kasper, har du lyst til at prøve at lave en lille hjertesauce, jeg har aldrig? Rigtig gerne. Du har jo haft en del kærester, en del brud, men startede lidt mere modent. Så jeg ved ikke, om du altså har gjort de her sådan lidt pinlige. Mange af dem er også sådan lidt teenage-agtige. Men altså, jeg lavede dåseskjul, da jeg var 15, så lad os nu se, ikke? Det er præcis. Det kan godt være, det hele bare lige er 5 år forsinket. Ja. Jeg har aldrig skrevet et digt til en ekskæreste. Det har jeg gjort hver gang. Har du skrevet nogen pinlige nogen, eller er det bare sådan gode digte, du er stolt af i dag? Altså, jeg har jo skrevet hele bøger om ekskæresterne. Er det rigtigt? Ja, det er fandme synd for dem. Hvorfor? Det er jo sådan, de har fået lov at læse det hver gang. Ikke? Ja. Men altså, min ekskærester er med i mine bøger, fordi de har været en vigtig del af min fortælling. Ja. Og nogle ting, jeg har oplevet. Så ja, det har jeg jo virkelig gjort. Ja. Men jeg har også i spørgsmålet, altså sådan det mere klassiske, ja, ofte skrevet et lille digt til dem bagefter. Fordi digt er mit sprog. Ja, altså, det er den, altså, digtet er min sms nogle, ja, gange. Ja. Ej, jeg synes, det er sødt. Jeg har aldrig løjet for ikke at miste en kæreste. Det ved jeg ikke. Min intuition siger mig, det har jeg helt sikkert gjort, men jo, men det har jeg gjort. I en periode. Ja. Indtil jeg stoppede med at lyve. Mm. Jeg tænker også, at det jeg var også utro engang. Okay. Altså, det sagde jeg ikke lige med det samme. Så der, nej, var en altså, sagde det næsten med det samme. Men der var lige en lille bitte periode. Ja. Og det er vel også lidt på en eller anden måde en løgn, det der med at gå og gemme på en del af sin person, altså handicappet, som vi har snakket meget om nu. Ja. Yeah. For at hun ikke skal miste interessen, ikke? Det har du ret i. Jeg har aldrig været sammen med en anden for at gøre en ekskæreste jaloux. Ikke en ekskæreste, men jeg har været sammen med virkelig mange for at gøre andre jaloux. Folk, som du bare var vild med og, ja, gerne ville have, skulle være din kæreste. Ja. Jeg har aldrig lagt ting på sociale medier, for at en, jeg var vild med, skulle se dem. Det er den primære ting. Altså, det er den primære grund til, at jeg lægger ting på sociale medier. Hvad kan du finde på at lægge ud så? Digte, som siger et eller andet om et eller andet, som kun en forstår. Jeg lægger heller ikke så mange ting ud mere, faktisk. Nej. Altså, det er også mere sådan, så skifter man lidt profilbillede. Så, du ved, men så tænker jeg da sådan, jeg håber, nogen synes, det her er fedt, det nye. Ja. Er det ikke derfor, jeg tænker, at det er derfor, folk er på SoMe. Det er for, at de kan lide en. Ja. Det synes jeg ikke er hemmeligt. Altså, jeg har et enormt behov for at føle mig set og elsket. Ja. Apropos alt det, vi har snakket om. Ja. Det er den mindste hemmelighed for mig selv. Men altså, jeg har virkelig også gjort det meget for drengen, som jeg har været enten forelsket i, eller, altså, ja, eller ekskærester, ikke? Jeg kan jo godt lide det der med at ligge sådan ind imellem noget sårbart, eller sådan, her en, ja, grim mad, og mit liv er også ridset og alt muligt. Ja. Men det kan jeg da godt mærke lige nu, der kommer intet af det op. Fordi du er single. Der er kun sådan gode, fede ting, ikke? Jo, jo. Det er meget den, meget den energi, man har, når man, når man er kommet ud af et forhold, ikke? Mm. Kasper, er du frisk på at prøve at hjælpe en lytter, som har hjertesorg lige nu, og som har skrevet ind til os? Rigtig gerne. Jeg er i tvivl, om jeg skal slå op med min kæreste. Vi har været sammen i 2,5 år, og nu begge flyttet hjemmefra til samme storby, men bor hver for sig. Han er jordens absolut mest fantastiske mand og kæreste. Han gør sig så umage med at være alt det, jeg elsker, og han er blevet min bedste ven. Dog har vi det sidste halve år skændtes meget, og selvom det er i mindre grad nu, er vores sexliv stadig intet ikke eksisterende. Derudover føler jeg nogle gange et kæmpe behov for at realisere mig selv og være mig i en ny storby, altså leve det crazy single liv. Dog ved jeg godt, at græsset sjældent er grønnere på den anden side. Selvom jeg uden problemer kan se hele den store fancy fremtid med ham, har jeg mega svært ved at slippe tanken om min vilde ungdom, hvor jeg skal finde mig selv med en masse fede og vilde oplevelser og tid til mig. Jeg tænker, at det kan summes op til det her spørgsmål. Skal jeg vælge min skønne kæreste og den tryghed, jeg får i ham, eller skal jeg satse på det vilde ungdomssingleliv? Wow, der blev sagt mange ting. Ja, rigtig mange. Bare det der med, at det slår mig i hjertet, når nogen siger, jeg ved godt, at græsset sjældent er grønnere på den anden side. Ja. Hvad betyder det lige efter, at du har sagt, sådan, vores sexliv er ikke eksisterende? Ja. Altså, alle fortjener at have et parforhold, hvis de gerne vil det, hvor der er et godt sexliv. Og et godt sexliv betyder jo præcis sådan, det sexliv, man ønsker at have. Ja. Og nogle gange er det en forhandling. Det er det første, jeg bare lige hæfter mig ved. Ja. Og I bor ikke sammen, men det skal man snakke om. Og det kan jeg godt forstå er svært, hvis det sådan er den første voksne kæreste, eller alvorlig, eller sådan. Ja. Og han er alt det, jeg gerne vil have, minus sexlivet. Ja, og nogle skænderier også. Ja. Nogen i det, ikke? Ja, altså, jeg har selv haft det sådan virkelig sådan op og ned med sexlivet. Virkelig gode perioder, ja. Virkelig dårlige perioder, alt muligt. For mig er det bare vildt vigtigt. Og det, ja. Det har jo noget at gøre med det, hvor vigtigt er det for dig også. Altså, det er vigtigt, apropos alle de ting, vi har snakket om i dag, det er vigtigt for mig sådan, at føle den bekræftelse der. Ja. Og det er jo noget, man må gøre op med sig selv. Men jeg tænker, det første skridt, inden at finde ud af, skal jeg gå, eller skal jeg blive i trygheden, det er sådan, jamen, kan du få det, du vil have derinde? Ja. Altså, hvis det er hende, og det lyder det jo som, når man er den, der siger, vores sexliv er ikke ja. Eksisterende. Altså, det skal I snakke om. Ja. Og hvis du ikke kan det, hvis der ikke er rum til det, så er han ikke så god en kæreste, som du tror. Nej. Og så er græsset grøn over på den anden side. Mm. Fordi man kan godt have et parforhold, hvor man for eksempel har et sexliv, der eksisterer. Ja. Altså apropos alt det, jeg har sagt i dag, det er jo også, det rører mig dybt, det der. Altså fordi, jeg kan godt forstå, man kan sidde og have det sådan der. Mm. Men græsset kan være grønner på den anden side. Men det kan også bare blive grønnere hjemme hos dig selv. Jeg kan i hvert fald sagtens genkende den følelse, hun beskriver. At man kører død i et parforhold. At det bliver mere og mere kedeligt, slags dårligt, ligegyldigt på en eller anden måde. Er der noget, der visner? Mm. Og så tænker man bare, man tænker worst case scenario. Hvis jeg slår op, og så kommer jeg ud, og så er det slet ikke sjovt at være single. Og så er alle mine venner, de har måske kærester. Og hvem skal jeg overhovedet tage ud med? Og det her, jeg forestiller mig om, at jeg skal ud og danse under stjernehimlen og date den ene italienske fyr efter den anden. Det kommer ikke til at ske, og til gengæld så ligger jeg bare derhjemme og keder mig og bliver mere og mere trist, og jeg finder måske aldrig kærligheden. Og om 20 år, så sidder jeg og tænker, det var min chance, det var ham her, og der er aldrig kommet noget siden. Altså det er jo sådan worst case scenario, man forestiller sig, når hun siger, ja. Jeg ved godt, græsset nok ikke er grønnere på den anden side. Men det har jeg da forestillet mig vildt meget. Ja. Altså apropos at være 35. Alle mine venner, jeg har kærester. Ja. Børn, eller er gift, eller du ved. Ja. Sådan nogle ting. Jeg har da virkelig tænkt over, sådan, hvem skal jeg gå ud med? Og hvor går man overhovedet ud? Altså, men der tænker jeg bare, det er derfor, jeg synes, det med alderen er vigtigt. Ja. Fordi det er også noget at gøre med sådan... Hun er ung. Magnituden af den følelse, ikke? Jo. Jeg kan godt forstå, at man får de der skrækscenarier i hovedet. Jeg kan virkelig sådan sympatisere med dem. Men jeg tror også tit, at de er jo også sådan trygheds... Det er også fordi, vi har lært, sådan, at vi skal være i de her parforhold. Ja. Altså overhovedet. Ja. Altså du ved. Og det her med, hvad hvis jeg ikke får italieneren, og som jeg er helt, altså det er det, man drømmer om, eller et eller andet, ikke? Og ud og leve det crazy liv. Hvad hvis jeg så ikke får det? Jamen, jeg synes i hvert fald, at det er en falsk og farlig modstilling, det der med sådan, enten findes der trygheden, eller også så findes der bare sådan, mig selv alene hjemme i en seng. Ja. Og det er jo så også et andet spørgsmål til den her lytter, men det har for mig at se, har det også noget at gøre med sådan, jamen, det lyder da også enormt ensomt, hvis man har den, det begær, eller sådan har en længsel efter et eller andet, eller man har det næsten, det man vil have, men ikke helt. Nej. Det lyder som en ensomhed. Det kan føles meget mere ensomt, end at være alene, ikke? Altså at være to i et rum, hvor man ved, der er den her kæmpe elefant, som ingen snakker om. Ja, jeg hæfter mig meget med det med Sixten. Ja. Men det er også fordi, det er den eneste konkrete dårligt. Altså det der, også fordi der bliver sagt det der med, vi skændtes meget, men ikke så meget mere. Ja, vi skændtes lidt mindre nu, men Sixten er ikke kommet tilbage efter vores lange skændensperiode. Nej. Og det med at skændes mindre, kan jo også nogle gange være lidt sådan, fordi man ikke overgår bare mere. Ja. Ja. Eller man har haft skænderierne 4, 5, 6 gange. Ja. Ja. Man kan ikke mere. Nej. Altså jeg vil helt klart også sige, når du ikke har nogen børn sammen, når I ikke har nogen bolig sammen, når I ikke har et ægteskab gennem 10 år eller et eller andet, som er på den måde sådan, det er naturligt, at der kommer et halvt år, hvor at man har et ikke eksisterende sexliv, og så må, men til gengæld så er der alt det her, som virkelig er værd at kæmpe for, og selvfølgelig skal vi prøve at arbejde på at få det tilbage. Når der ikke er alle de der ting, altså I har været sammen i lidt over 2 år, I er mega unge, nu har I ikke sex længere, I er ikke gode til at snakke om det, I skændes, når I prøver. Du har en kæmpe lyst til at prøve at være single, og feste og have det sjovt. Ja, ud og gøre det. Ja. Det er også det enkle råd, ikke? Jeg synes, samtidig så er der også bare sådan, det kan også være, at det er noget med sådan, det er ham, der har alle vennerne, eller ligesom, at man er det derfor. Ja. Altså sådan trygheden også er knyttet op til det, han er min bedste ven. Ja. Han er virkelig den, jeg snakker mest med om ting. Sådan, hvem fanden har jeg så? Ja. Men der tror jeg bare, at det er vildt vigtigt at sige til sig selv, jamen hvis det er sådan, så skal du have noget tid, hvor du får lov til at opbygge de relationer på din egen banehalvdel. Mm. Og ligesom, og det skal du gøre nu. Fordi det bliver kun værre, det der. Ja. Og det bliver kun værre så, hvis det går i stykker. Og hvis det er noget med, at jeg er bange for at gå fra mit parforhold, for så har jeg ikke særlig meget i livet. Ja. Så er det lige før jeg vil sige, sådan, hvis man er ung, så skal du især gå. Fordi så skal du altså ud og have der nogle ting ind i dit eget liv. Ja. For ellers kan du ikke være noget for en anden. Ja. Og så vil jeg også bare lige tilføje, at selvfølgelig så kan man jo arbejde på at få et godt sexliv. Altså hvis det er det. Altså hvis hun ligesom kan mærke, det er kun det. Det er det her med sexen, den mangler. Så hvis man arbejder på at få et sprog for det, gør en stor indsats for at tale sammen om det, så er det jo ikke noget, der sådan, når sexlivet først er dødt, så er det dødt for altid. Det er jo uopretteligt. Mm. Men det er jo kun fordi, vi ligesom hæfter os ved, at hun siger, at grunden til, at hun ikke går, er fordi hun er bange for, at græsset ikke er grønnere på den anden side. Ikke? Altså, det er sådan en noise-situation. Ja, men det er jo virkelig det der med at have realistiske forventninger. Ja. Altså, det er virkelig, det synes jeg virkelig er sørgeligt ved livet. Ja. Jeg kan godt forstå, at det er det, man gør. Ja. Men altså, gud, hvor vil jeg ikke ønske det for nogen? Nej. Kasper Erik, tusind tak, fordi du ville være gæst her i 112 for Knuste Hjerter. Tak, fordi jeg måtte. Det var rigtig hyggeligt. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for Knuste Hjerter. Vi lyttes ved.